کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقی که گاهی نمی افته و می افته، حس یخ زدن تو آتیش، حال سوختن تو سرما، تو بیداری یه خیاله، یه حقیقت تو رویا، تو فکرش نیستیم و قیداش میشه، ولی وقتی که باید باشه میره، به حال و روز ما کاری نداره، همیشه یا براش زوده یا دیره. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق می